نبی علیہ السلام ته بیر نه کول چې هغه به خواسته ای هغه سره یا غزي کړ چې در باندې نازل سوی دی معنا چاته چې وای مرا مشخ نه در سره مون ذکر سمرات قران دی چاته چې دعوی کوي پر قران باندې شوا ما دا ماته د الله طرفه نازل سوی دی نو په دا نامه بیر نه کړ چې هغه سره چاته وای پر ما قران نازل سوی ان کړه مجنون ته خلی و نه دا څنګه د لیون توپ خبرې دي شروع کړې دا د قران کریم دغه د عواج پیغمبر کول دا په لیون توپ حمل کول چې دا خو لیونه کی دا خبره چې ما ته خدای خبر راځي تلک لیونه سوې چې ما ته خراب سوې دي نو دا یو خبره زهر جنه ده نو چې واقعي په پیغمبر علی السلام قران نازل سوې دي او د لیونه حکم پر کی چې لیونه خو لا دا خبره کی نو پر دوه خدای وسم لري چې په دغه کې مجد غر مرتي دا وسم له عذاب شدي اگر چې شافی او کافی دي دا غد دې د پاره بخیر بس ویل خو ابګی دی دا به د پاره دی نو علاوه دا به څوک دا نه بولی چې د سر ناکی کیر ناکینه کیر د دنیا خبره دغه د کی واو وقالو دی به ویل د کافرانو ولیا ایها الذی ای هغه سړی نزل چې نازل کړ سوې دی علیه پر د الذکر او ذکر د په دعوه معنا په حقیقت کې نه د په دعوه پر د نازل کړ سوې دی نو دا چې به ورنار کبره بول انک لمجنون انك بشك تخلو مجنون لونه دا جسد لون تو خبره تم لا ترل يده دا يوا خبر بل لو ما تاتينا لو ما ولنا دا لو ما په معنا سره ده هلادي حرف تحزيز دي تحزيز دا توي چې بل سوپر او کار بعي سکي چې نو ول لا ورته ګوره دا غس بيورته لو ما تاتينا لو ما تاتينا ولن ترى تغنك لو ما ولنا تأتي ترى تغنك يا ناو مشت بالملائكة تيب ملائكة سرخ ملائكة را ورشي جادا كيش داغ رسول دي ملك نست دا زانا دا عوية كيش باز رسول يما تولي ملائكة نرا ولي إن كنت من الصادقين إن كنت كچير تيه من الصادقين دي رشتاو يمكن سكا پجا خبال دعوة كي تي رشتاو واي چما ته قران کریم د الله تعالی طرفه نازلیږي نو ملکی ولی نه راوځي د خدای ملایکی خو په کورو میلیارډو جو تمام نه لري نو خو یو درې ملکی چې در سره کې هغه بدل تراسي برابر به ودرې چې موږ د الله ملایکی پښید بلا شایدي او کوچ دی د الله تعالی رسول ملایکی نسته در سره د ځان خبرو تم لا تړلې ده نو لیونه مخ در باندې غوړې دلې دي نو ګوره دغه خبرې هم د استهزاء په پای کې څنګه ان كنت من الصادقين من خو نو دروغجن یم نو خدای بل خبره ده نو ولی به دغه دوزخ خرک پرده ډیر ګوځي چې دای خو په پای کې ارمانونه کې څه چیز مهمونه چې الله دې مړی لیکلو راي خدای د خبره ده رقم ما رسول تعالی خبرې کې چې کرشته وای نو څه معنی یعنی خو دروغ وای دروغجن یې ګوځي مخکې د مجنون حکم پر وکی وز د دې خبره چې ان كنت من الصادقين خدای مړه دروغجن حکم پر وکی چې دروغ وای بیا ترجمه کوم لو ما ولنا تأتي ترى تغنك يا نا ومشت بالملائكة فملائكة تولي فملائكة مشت را تغنك يا إن كنت كتير تيه من الصادقين در اشتا ويمكن سخة پداغ دعوكي چوازا نبيا ما تقرآن نازل يجب كفر اشتا دا غصي دخرا ورا ملائكة را ورا تاخد دي غشتنا سوالا عز وجل جواب ركي وديت ما ننزل الملائكة إلا بالحق علاوه ملائکی چې دی دا درخشنجی خلق ندی چې کوڅه ډب دې دوری وزغله دوری وزغله هر ملکه چې اتا کیر د الله په امر برازي او پرشتہ برازي خپل پر سر ملکه د غیو د سر ګرب ته حرکت نکي د غیو د سر ګرب کدر چې دی دی د الله تعالی د امر څخه به امر نکي ملکه کدر سره لبیا تاسو مين په وخت ولا کدر کی ملکه فالتون ناراضي وس خو دغه د پر ملکه ناراضي تا ته چې ووینه چې ملک راز خبر به فیصله کیږي برای ولې چې یو منی به تباہ او برباد کیږي والا او تعالی ساده بربادی د پاره وخت چا کړی نو ځکه ملک نه راځي کنه الله په واسه بالکل پرده ملک چې راز کې په ستر ووینه هغه وعده هغه شایدي ور لور کی چې دا رسول دی او بیا به تدل ته دوی وس نیغ نیغ کې چې یاد ازنه منم یاد جادوګر دی الله ته په هغه غړي تباہ کیږي نو ستاده تباہی اراده الله تعالی وسنه کړی نو ځکه ملک هم د شکار کې برخه دي تاسو دا سوچته ملک ووینه دي چې الله وايي ما نو نزل مج نه نازلو نه رالیږو الملائکه ملائکه الا خبير لجو بالحق په حق په سلاسل حق په سلاسل عذاب د چنده بو سرای برکه جنه منله وما كانوا الله تعالی دی بنوي اذن په دغه وخت چې ملائکه راغلي وای منظرین د مهلت داده شو دغه نو څخه د مهلت ورکړل سو څخه به بیا نه وای وس خو کفار ته غدي په سو کلو مهلت ورکول کیږي بس دې خپل کپریات کې اعلی مهلت ورلو کی نو ته چې مالک غواړي مالک کرغلی په دا وخت کې به تاته مهلت ندر کول کی دسته به جمانای کمنل سوی نه وای دسته به عذاب او د عذاب رادال او تر دسته نه کړی کده اس په جواب د دې خبره تسپوې دلی است ترجمه ز بیا و مانو نزلو مج نه نازلو الملائکه ملائکه الا خو به نازلو بالحق په حق په سلاسر چې بس په سره د حق ور سره ولي چې ایمان راوړي یا به پاغه ګړي ته باکیر ته به وخت کول کیږي نو پاغه خو دغه خبره پرته ده په دغه علامه لیک نه راځي الله پاک غواړي چې تاته وخت درکې چې مو وای په خپل ګمړی و ما کانو دی بنوي اذن په دغه وخت کې چې ملائکه ور سره غلي وي منظرین مهلت ور کړل سوي وخت ور کړل سوي بیا به دې ته وخت نور کول کېدلی فسيرا بالعالمين ده قران كريم تصديق بيانين ودي خد مخ ده قران تصديق ونه كده وقالو كي سنگور ور الا غ سړي چته ده عبك چ پر ما نازلي قران منا قران خونه دي قستا خبر الله وس ده ثابتي چ ده قران دي ان بشك مر نحن مر نزلنا مر نزل كري دي ذكر قران الله بشك مر ده قران نزل كري دي ان خد تاكيد ده پار رالي بیا تاکید شو کی چوام نحنو مر بیا وای نزلنا و مر نزل کردی دی واره علا خپل زانیات کی دی واره اینا کی ما لا زانیات کی چی اینا مر بشک پس یا پا نحنو کیم تاکید دور کی چی نحنو و مر پا نزلنا کی بیا متکلیم جام سغاده و مر دی واره علا ما و ما نزل کردی پا خبر پویجه که نپویجه داده جور ندی نو در دو انا دیر تاکید علا پاکی چشم نزل کردی از ذکر دا غذکر قرآن کریم داده بل چا جور ندی پا جیک چا لاس ندی واره کڅو کې نه مني دا چې الله پاک یې ما نازل کړی دی کې نه مني خو هغه دی یو آیات او آیات بل ذکر سوی دی چې فاتو به سورته مم مثلی یو سورته ده پر کوم نتی سراو نو دا یو اعجاز د قران کریم الله کښې شو چې دا په تاکید او فرمایل درې واره تاکید ورکړي چې ما نازل کړی دی په دې کې به څوک شک نه کوي کې نه مني چې یاد پیغمبر جوړ دی نو پیغمبر خو انسان دی نو تم دغه انسان یې که یوازې یې خلق راوغړ کو مکان راوغړ کدایس بخبره پوس وست وادعو شهداءکم من دون الله فایت کرمه کی بل زیدا غسی چخپل شهدا او معاونین گرد را و غړی دا الله سما سوا سره کشنی برای یو صورت کدر جوړ کنی سی جوړول دا یو اعجاز د قران کریم په دغه ځای کې بیان شو په سی بیا بل مستقله خبره ده و ان له لحافظون و ان بشک مر له دا قران ته لحافظون ساتون کی امیو بله دا ګارنټي د چتر قیمت ساته ما یو څوک چې په دې کې یو خبره ورزیات کی یا جز نه کم په دواړو خو کوته چیلنج دي په بعد اوله خبره چې و چې ان به شک موږ نه نحنو موږ نزلنا موږ نازل کړ دی الذکر قران په هغه کې دا خبره معلومه سواله چې یعنی زیاتوب څوک نسبک شي کولای ولې نس کولای خو ما معلومی زنجلا کیږي د زیاتوب لارې ونی ولس په دې بل خوا کې چې و ان له لحافظون په دې کې د کمبود لاره ونیول شو چې علاوه تر قیامت یې عزیز موارم کمبود هم څوک نشي کولی هغه جلا معجزات د قران دغه بل جلا معجزات سره ګډوي استیمه دا چې زیاتوب نشي په شکی کولی هغه خود قران دغه نظم په دې کې چې کوم فصاحت او بلاغت پروتي خود دغه په ځان نه ګټي کېدای شي په خبره پوه شي زه به تاسو ته مثال وایم و هم دغه غوړي دي دا داسې غوړي دي چې نه ولاکه څوک زیاتوب په شکی کې وکی نه ولاکه کوم بوت نیو کی کته وا زیاتوب خو دې نس کوي خو چې وګور وا چې معلومی ځای دی وګور بار لاندې نه خو دغه نه په شکی کې نه په ګډیږي نو د قران کریم چې ته په دې کې زیاتوب نه کیږي علاوه ما نازل کړی دي ولې که په شکی کې خو نه ستې او سورات جوړ کړي او آیات جوړ کړي جوړوای سي یا نو چې نس جوړ خو نس په ګډول دا مخه خو دې ونی ورسوه په دغه نظم کې چې کوم اعجاز پروت دی په دې خو د زیاتوب مخنی ول کیږي چې زیاتوب نه کیږي بل شي نه په ګډیږي ودا اصل شی دی په ځان شی نه ګډیږي دا د کمبوت مخه خې په دغه دلیل نه نیول کیږي کمبوت خدا دی برای درې سورات از نه خلاق برای قران شریف ده دلته خو چې د قران نظم ارڅونه معجز شي هغه څنګه ورسوي چې دی هغه خو نه در معلومه چې دغه نه ځنه کم کړی دی کدا اس خبره پوسه سورته بقره سبا یشل آیات کم چې دغه سورته بقره ده د سورته بقره کې کته د ځان شی ورګړي خدای نه ګړي خدای اصل کلام دی کې ځنه کمې نو په دغه نظم خو پر هغه دلیل نه وکړي چې اوس توري ځنه ورسوي دي د هغه مخې څنګه نیسه الله او هغه مخې بعد اس نسم چې زه د محافظ مور لا چې دغه دنیا خلق دی د قران یو شی کم شرط دې ستورس واش اگر چې د نظم اعجاز پر هغه دلیل نه دی خو دلیل یې چې شدي خو د قران کریم تکثیر دی خود قران کریم تکسیر دی خوړه ما دوغه خلک وجه ته مستخر کړی دي چې حافظان د دنیا راټول کې پکرولو کیش چې د دې څخه کوم ولای چې ته په خپل قران کې څو سفاری غچې کې برابر دا غړي یا تیوش سفاری دی چې کوم دي خو هغه دوی دلته کې هغه ویډیو دلته در تجدید بل خو ستاده کور د قران سره به غچې خو بل د کور قران چې په بس به بعده ډیر سپارې دي نو دلته په وینا له هو له حافظین کې دادو ام اعجاز د قران ښکارا کی چې در قامت ورله هم یې سم وای ام رسیدنه او ځاته وای ولې نسې هغه خو هغه چې یو صورت کدر نسې جوړولې یو آیات نسې جوړولې نو خورګه دواي نسې پک شمال میج مال کپ غړو کې چې او به واچې مال میج مګر د غړو کوم بوت چې نسې کولې دا اعجاز معنا دا غړي کم ولاکه کې راځه اخه سره یو جنس کولای ځنی کم به په دالیش کوم دغه قدر الته اعجاز نسې د قران دغه اعجاز چې څوک کما وای ام نسې کما وای ولې نسې خو د قران کریم نسخې چې په دنیا کې چاپ شوی دي تر میلیارډو ډیر دي حافظان چې په لکو دي نو دا چې ته کم کې خو د بل سره په قران کې د بل په قران کې د په دماغو کې د یو نه دي د دوه نه دي درون فزرونه پر حافظان اس چې هغه وای دغه یو آیات ولا کزنی کم کې نو دلته دوه مستقلی خبرې شوی ان به شک مر نحن مر نزلنا مر نازل کړی دي ذکر دغه قران مون نازل کړی دي دا د بنده خبر نه که د بنده څوک بولی ورله دی یو سورته په ګټ کې شرط رسواس او و ان مج له دغه قران پر ګوره بیا و ان په تاکید او مج دغه قران در الله حافظون خما خاصاتون کی څوک کم بوت ام نس پک شي کی کولای علاوه دغه اس کلا بل شي دي نشي ور داخلي جي نشي دي را خارجي کم و بیش نس پک شي کولای نو د قران کریم د اعجاز الاد تدغه س بیان کی د دغه س دلیل سره سره چې الاد ته په جزي کی فرمایلی دي د ایمان لا نه راو پیغمبر ته تجادو ګره بل فلار ته تدر وغجن نو چې دی دغه نه به شرم سپنستر گی دي او غ سزا چې د غیب کل ورده چې دی به ارګړی ارمان کی چې ای چې مؤمن وای ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین دا لایل چې پرس و د قران کریم د صداقت نو رسول الله صلوات و سلام ته وساله تسلی وکي چې دغه سی قوی دلیل سره سره دی تاسو د جادوګر نوم درکې تاسو د دروغجن نوم درکې پر ځای منو ډیر یې نه دا دستور د غسر اغلی تر تا د مخ چ کوم قومونه او امتونه چې سې هر قوم ته چې کوم رسول راغلی دي دا غ سره د قسم مقابله سوي د لکه دا اساس سره چې ګیر د دروغجن هم خلکو پرې شي دي د جادوګر نوم هم پرې شي دي د بل بل لوانین نوم هم پرې شي دي دا ته راکړم دي ولقد فتاقق سره ارسلنا مجلی جلی دي من قبل که مختص تاسو خو نبی علی السلام تعالی وای فی شیعی پټولی او فرقو کې الاولین په خواچاغه په خوانی د پخوانی خلکو دي شیع جمع د شیعات شیعه و پرقی و دلی و پالتی تا ویدکیج نو شیعه یا جامع سور به تاقیق سر مرز لیه جلی جی در تا دا مخه پی شیعه پا پرقو و دلو که الاولین دا اولانو خلقو چی پا خواد یرسو جی پو اغو که هم مرز رسولان چی شیعه جلی جی مرز رسولان لیه جل پیری جی ارسان سمانه مرز رسولان لیه جلی من قبل اگه مرکستا نو هغه رسولان څنګه و چې ورلره رالو ورلر سی و دغه حالت الله تعالی و نبی علی السلام تجدی چې نه تل لمړ نه رسول یې چې دی ستاسو انکار کی بلکې په تیر او متو په تیر ډول کې رسولان یې رسید نه تل لمړ نه هغه څو کې چې تاسو مقابله کول کې دغه سره مقابله سید مقابله یې وس بیانې و ما یاتی او راته نه کاوه هم وظیفه من رسول هیڅ رسول الا خو بیا بدی درک مکان او چې دی به بهی پاغه سر به استهزئون استهزاء و رخشان کاو اسی رسول دې سند یې سوی چې د دې و دې خلکو ته یو دلیل راوړی یا دې دې ورته راغلی چې په دې استهزاء نه یې سوی انکار د وخت قسمه دی انکار د وخت قسمه څه معنی یو دا انکار یو چاته ته خبر کغه ضروره دا زنه منه فقط خبره دې نه منه بل دا دې ته خبر ورته ک دا وا وا وا وس خو خره غټ سړی دې څه جوړ سوی وس خره غټ سړی دې څه جوړ سوی ګور استهزاء ام کوي دا نه منل چې استهزاء پر کوم دا ډیر خطرناک دی دا چې دغه سوته چې ما په ځا به وځ نه منم دا انکار دی فقط یو دا دی چې د انکار سره منی ام نه رخصن دریم په وای دا بل دی الله پاک دغه سوی په وګو استهزاء سوی دا ګر سره خبر ښه چا نه منل چې نه من استهزاء او رخصن دی په وای چې پر ځان ویل ډیر نه دا کوم یو ازتا غم دی دا خود در طول رسولانو چی یو لکو سجیر یو زر تیرسوی دا غم در طول سر دی وید علم سر غم غم ندی نو سر دا جا چی قرآن دی کریم رشتونی کلام دی ترشتونی رسولی دا لائل آجی پرادی چی نجی منی دی رایی بینا دا گرد رسولانو دا خبر گالا جد و ما یعتی را تاگ نکا و هم و دا غشا پیرانو دا چی بخواه پیر قیوه چی دا رسولان رو جر رسی بو من رسولی ایتسی و رسول ندی ورطر آغلی الا مگر پا دیس حال که کانو چی دی بو دا کپار به په دغه رسول سره به استهزئون دی رخشند وه معنا د انکار سره سره به رخشند هم پسې شروع ونو کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین کذالک پر دغه رقم لکو غوچی په خپل نبیانو او رسولانو رخشند وه نسلکو موږ داخلوونه نه باس هو دغه رخشند